بسم الله الرحمن الرحيم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مسلمانوں پر بنیادی حق جب بیان کیا ہے تو فرمایا للمسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی طور پر چھ حق ہیں۔ سب سے پہلا حق اذا لقیته فسلم علیہ، جب ملاقات کرو تو مسلمان بھائی سے تو سلام دو، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں رد السلام، کوئی سلام کہہ دے تو اس کا جواب دینا، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ جس شخص کے اندر عصبیت، تعصب، بغض اور حسد، انارگی اور انتقام کی آگ بھڑکتی ہے اور وہ کسی کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، یا کوئی سلام کہہ دے تو جواب دینا پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ دین کی بنیادوں کو بھی نہیں سمجھتا، چے جائے کہ وہ دین کی نصیحت کرنے والا بن جائے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے سلام کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ بنیادی حق ہے۔ ایک نہیں، دسیوں اور بیسیوں خاندان جب کسی کا خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو ان بنیادی حقوق سے پیچھے کر دیتے ہیں، آج میں آپ کی خوشی میں نہیں آؤں گا۔ کیوں نہیں آؤں گا؟ کسی دینی غرض سے نہیں، ذاتی غرض سے۔ کاش دینی غرض ہو تو بہت اچھا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ ختنے کرنے ہیں بچوں کے، آپ نے بات سننا پسند نہیں کی۔ دعوت پہ جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے بات سننا پسند نہیں کی، یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بنیادی حق یہ ہے، کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، اگر تمہارے پاس شرعی عذر ہے معذرت کر لو، اگر تم روزے دار ہو نفلی روزہ رکھا ہے تو مسلمان کی دعوت پہ افطار کر سکتے ہو، اگر نہیں کرنا چاہتے فلیصلی علی تو تم اس کو دعا دے کے واپس آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات سمجھائی وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، مسلمان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جب کوئی اس سے نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کرنی چاہیے، کوئی رائے طلب کرے رائے دینی چاہیے، کوئی مشورہ طلب کرے تو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بیان کی وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو ایک مسلمان کو یرحمک اللہ کہنا یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، پانچواں حق یہ ہے مسلمان کا مسلمان پر، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے۔ اس کی تیمارداری کرنے کا اجر کیا ملے گا؟ اگر صبح کے وقت اس نے تیمارداری کی ہے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعاؤں میں مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد وہ عیادت کرنے جاتا ہے لم يزل في خرفة الجنة، جب تک وہ مریض کے پاس رہتا ہے وہ جنت کے باغیچے میں رہتا ہے، جب تک کہ واپس نہیں آ جاتا اور جب تک سورج نکل نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا اس کا حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب اللہ کے پاس وہ چلا جائے تو پھر اس کا جنازہ پڑھے۔